फरियाद में सब छोड़ तुझे मांगा था, तेरी सोबत से कोई चीज जरूरी ना थी। रब से भी ज्यादा तू लगे है जरूरी, है जरूरी, है जरूरी। झूठ सी है सारी दुनिया, बस तू ही है हकीकत। जरूरत नहीं तो जरूर।